Guaiko uste xurik denak elgarrekin batian ibeko dira, hemen dik eta bairu hasten emurian. Uztaitzekoa menturaz goixoño, hori idokia baitzen martxu fortio, beraz texoino prestizain da. Benan bestiak zerren izanik egeina ondara haintzin hilaliko ditugu. Protokoloa atzu berko dira alekian ezari, pizina horretan, eta bon, onmiste horrekin eta sobera nekez izain da ezartzia protokolo horien. Lehaz, gure ideia da delako udari buruz, jendek ukandezatzen para da igidileko eta joiteko, eta gazte horike, nahi haute ikasi eta ikastaldi horike hasi, erdementzela hori bita lehen tasuna nahi duguna ezagilekian igiri leku horiki. Kamiatzeko leku horietan hor da eneustuko nekezia gehiena gizain, eta ez dugu nombre haundian aize jendiak errezibitzen alko, behaz ikusiko eun horoz horrenak edo horren terdi, horren bat terdi oro guziz kanbio izain den, eta hori protokolo horik behar dituko ezagir eta ziurtatu behin ekerina ondarrari buruz. Eta ikusi jo, menturaz ilaite hundarien, honore laixatuko dia protokolo zumoit, manan, mementoko azteko berdugu horik segitu.